brygada żyjących poza miastem. Niektórzy mogli sądzić, że jesteśmy chwastem. My mamy swoją jazdę, na początku sami dzisiaj. Coraz więcej ludzi chce z nami, od ulicy po wioskę, szerokim pomostem przemierzać Polskę, osiągać jakiś postęp. To proste, bierzemy udział w biegu, ale tylko po swojemu, bez narzucania twardych reguł. Jedni z wielu, jednak niepowtarzalni, tacy fajni. Dziewczyno, otwórz wrota twojej sypialni. Czekaj chwilę, spalę blanta, już do ciebie idę. Liber, mega star, rap lider. I co powiesz na to, że jesteśmy w tym najlepsi? My, chłopaki ze wsi, gdzie nie kupisz Pepsi, gdzie nie ma prądu, stojąc na polu chwały. Skadzia gada mały, dam koronę chłopakom. Prawdziwa gra, nigdy nie ufajcie plakatom. To nie rajd BMW, moi drodzy, zrozumcie, to maraton. Życie, nie tylko biznes, chciałoby się na łatwiznę, ale nie ma dróg na skróty. Słyszeliście? Chowajcie swoje buty. My byliśmy świadomi, że będzie trzeba gonić, że będzie trzeba sił na to, żeby się wyłonić. Na to, żeby się wyłonić. Pół na pół, wytrzymam albo legnę. Na tej bieżni rozległej, gdzie nic nie jest pewne. We dni słoneczne i tak samo w dni ulewne. Po swojemu działam, jestem, biegnę. Pół na pół, wytrzymam albo legnę. Na tej bieżni rozległej, gdzie nic nie jest pewne. We dni słoneczne i tak samo w dni ulewne. Po swojemu działam, jestem, biegnę. To nasz debiut na legalnym szczeblu. Kuzyni w deblu, przygotuj się na hip-hopowy przewrót. Zrób nam miejsce do manewru. Większe, tak bym się nie wlógł za tą skrają. Za zespołami, które stylu nie mają i padają. Dla nich bieżnia jest twarda jak beton. Wiodę peleton najbardziej wytrwałych. Drużyna A, siedmiu wspaniałych z dzikiego zachodu. Świeży to produkt, zaspokój nim część największego głodu. Bez obaw, ta gra jest czysta. Gdzie dwóch się bije, tam jestem. Korzystam, pokonuję dystans. Przewagę zwiększam, udowadniam, że oryginalność zwycięża. Samo zaparcie miało rolę oręża w dwuletniej walce o prawo do bytu. Przesądziła siła wyrachowania i sprytu. Powstało A, zapamiętaj ten tytuł. Jako opozycję do wszelkich zgrzytów. Można się bronić, ale nie tak jak oni. W nieustannej pogoni. To, kto najlepszy, kto pierwszy, pieprzyć. Każdy tytuł czempion reprezentuje wielkopolski region. Podziemny wielkopolski region. Pół na pół, wytrzymam albo legnę. Na tej bieżni rozległej, gdzie nic nie jest pewne. We dni słoneczne i tak samo w dni ulewne. Po swojemu działam, jestem, biegnę. Pół na pół, wytrzymam albo legnę. Na tej bieżni rozległej, gdzie nic nie jest pewne. We dni słoneczne i tak samo w dni ulewne. Po swojemu działam, jestem, biegnę. Dawnie zawiązane buty. Prawnie zawiązane buty. Prawnie zawiązane buty. Pół na pół, wytrzymam albo legnę. Na tej bieżni rozległej, gdzie nic nie jest pewne. We dni słoneczne i tak samo w dni ulewne. Po swojemu działam, jestem, biegnę. Pół na pół, wytrzymam albo legnę. Na tej bieżni rozległej, gdzie nic nie jest pewne. We dni słoneczne i tak samo w dni ulewne. Po swojemu działam, jestem, biegnę.